शांति। न्याय दर्शन की 117वीं कक्षा, क्रम के हिसाब से 116वीं थी, लेकिन बीच में एक दिन वो शंका समाधान हुआ था, वो भी एक संख्या करके, तो मैंने एक आगे किया 117वीं के। चौथा अध्याय जहां से प्रारंभ हुआ है वहां से एक एक संख्या बढ़ा लीजिए, उससे पहले एक शंका समाधान वाली हुई थी उसको जोड़ करके। पृष्ठ संख्या 482, तो प्रवादकों के विभिन्न मत जो हैं, प्रवाद हैं, उसमें एक और तीसरा अब प्रारंभ किया जा रहा है। अपरा इदानीम आह, एक और कुछ अपनी बात को रख रहा है, क्या अनमित्तो भावोत्पत्ति ही कंटक तेक्ष्णादि दर्शनात्, भाव की उत्पत्ति, भाव का मतलब जो सत्तात्मक चीज है यानी कार्य द्रव्य, भाव का मतलब कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य को नहीं लेंगे, उसकी भी सत्ता होती है, क्योंकि उत्पत्ति शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए भाव का मतलब कार्य, कार्य की उत्पत्ति अनिमित्ततः, बिना निमित्त के होती है, कोई कारण नहीं होता है उसमें, हेतु कंटक तीक्ष्ण आदि दर्शनार्थ, कंटक और उनकी तीक्ष्णता आदि के बिना कारण के देखे जाने से, ये हेतु नहीं है वैसे, लेकिन एक तरह से उदाहरण दे रहा है कि जैसे वहां बिना निमित्त के ये होते हैं, पेड़ पौधों में जो कांटे निकल के आते हैं, तीखापन होता है, वो किसके कारण से होता है, कोई निमित्त तो नहीं होता वहां पर, बिना निमित्त के ही वैसे होता है। तो इसलिए जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो बिना निमित्त के होती है। जैनियों का हो चुका है, उस जैसा कुछ है, अभी थोड़ी चर्चा चलेगी, तो जैनी लोग भी ऐसा ही मानते हैं, उनका न्याय दर्शन है, मैंने आपको पहले घटना सुनाई भी होगी, ये संसार अपने आप उत्पन्न होता है, तो उदाहरण के लिए जैसे वृक्ष वनस्पति आदि अपने आप होते हैं, नदियां अपने आप हैं, पेड़ ये पहाड़ अपने आप हैं, इस तरह से धरती आदि सारे अपने आप ही बनते हैं, कोई बनाने वाला नहीं, बस ऐसे ही है। कुछ चीजें बनती हैं, लेकिन कोई ये कहे कि सब चीजें कोई बनाता ही है, ऐसा तो नहीं है, मनुष्य कुछ चीजें बनाता है, ठीक है, ये बनती बनाली चीजें हैं, और कुछ मनुष्यों के बिना बनाए भी बनती हैं, तो दोनों तरह की देखी जा सकती है, इसलिए ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि जो भी चीज है तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा, ये तो हम तब कह सकते हैं ना जब प्रत्येक चीज का हमें पता हो कि हाँ इसका बनाने वाला है, इसका बनाने वाला है, कोई नियम तो हो, लेकिन ये तो हम दोनों तरह से देखा जा रहा है, कुछ चीजें बनाने पे बनती हैं, कुछ अपने आप बनती हैं, इसलिए ये नियम नहीं कर सकते कि सृष्टि किसी ने बनाई ही होगी, अपने आप भी बन सकती, दोनों तरह से देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं, ये तो कह रहा है कि अनिमित्तो भावोत्पत्ति, जितने भी वस्तुओं की कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है वो अनैमित्तिक होती है, आकस्मिक होती है, कंटक तैक्षण आदि के देखे जाने से। उदाहरण भाष्य, अनिमित्ता शरीर आदि उत्पत्ति बिना कारण के है, आकस्मिक, अकस्मात कंटक तैक्षण आदि दर्शनात्, खोल रहे हैं इसको, कंटकस्य तैक्षण्यम, कंटक की तीक्ष्णता, पर्वत धातु नाम भिन्नता, चित्रता, पर्वत में जो धातुएं हैं, द्रव्य घटक हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसमें धातुएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, किसी पत्थर में सोना निकलता है, किसी में चांदी निकलती है, किसी में दूसरा कुछ निकलता है, घटक द्रव्य अलग अलग होते हैं ना पत्थरों में भी। ग्राणांश तक्ष्णता, और पत्थरों की का चिकनापन, कोई अधिक चिकना होता है, कोई खुरदरा होता है, कोई पत्थर कितना ही घिसलो वो चिकना नहीं हो सकता उतना, कुछ पत्थर होते हैं एकदम चिकने हो जाते हैं। निर्निमित्तम च उपादानम दृष्टम, इन सब की उत्पत्ति, उपादान यानी उत्पत्ति निर्निमित्तक देखी जाती है, तथा शरीर आदि सर्गो भी इति, उसी प्रकार से शरीर की उत्पत्ति भी अनिमित्तक होगी, वो भी एक भाव है, कार्य द्रव्य है, निर्निमित्तक है। ये पूर्व पक्षी ने कहा, इस पर मध्यस्थ बोल रहे हैं। 23वां सूत्र, अनिमित्त निमित्तत्वात् न निमित्ततः न अनिमित्ततः, ये जो अनिमित्त कह रहे हो आप, अनिमित्त से इन सब की उत्पत्ति होती है, वो ही निमित्त है, इसलिए न अनिमित्त, इसलिए अनिमित्तक नहीं है, अनिमित्त ही निमित्त हो गया ना, अनिमित्त ही निमित्त हो गया, तो अनिमित्त जब निमित्त हो गया तो अब कहां अनिमित्त रहा, निमित्त हो गया। भाष्य, अनिमित्त तो भावोत्पत्ति इति उच्यते भावता पूर्वपक्षिणा, यतस्य उत्पद्यते तन्निमित्तम्, निमित्त की क्या परिभाषा है, यतस्य उत्पद्यते, जिससे उत्पन्न होता है उसे ही तो निमित्त कहते हैं। आप कह रहे हो कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है, अनिमित्त से होती है, तो यतस्य उत्पद्यते तो यही तो निमित्त हो गया, छल का प्रयोग है। अनिमित्तस्य निमित्तत्वात् न अनिमित्ता भावोत्पत्ति रीति, तो अनिमित्त के निमित्त होने से अनिमित्त भाव की उत्पत्ति होती है, यह कथन आपका ठीक नहीं है, कर दिया खंडन पूर्व पक्षी का। सिद्धांती होगा नहीं, जो पूर्व पक्षी का खंडन करे वो सिद्धांती, लेकिन इसे हम सिद्धांती नहीं मान सकते, क्योंकि उसका खंडन करते हुए भी इसमें कुछ दोष विद्यमान है, तो इसलिए इसको थोड़ा एक तरफ कर देते हैं। मध्यस्थ का व्यक्ति बोल रहा है, बीच वाला बोल रहा है, बीच वाले ने बोल दिया है, हमें हमारा पक्ष नहीं है ये, उसने बोला है, वो तो इसका उत्तर अब सिद्धांती दे रहा है। अब सिद्धांती किसका खंडन करेगा, सिद्धांती किसका खंडन करेगा, पूर्व पक्षी का या मध्यस्थ का, मध्यस्थ का करेगा और तो पूर्व पक्षी का समर्थन हो जाएगा, नहीं ऐसे कैसे, मध्यस्थ का अगर खंडन करेगा तो पूर्व पक्षी सिद्ध हो जाएगा, और पूर्व पक्षी को सिद्ध करेगा तो मध्यस्थ का खंडन हो जाएगा। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांती, निमित्त अनिमित्तयो अर्थांतर भावात अप्रतिषेधः, निमित्त और अनिमित्त ये जो दो बातें हैं, इनमें अर्थांतर भाव होने से, ये भिन्न भिन्न वस्तुएं होने से अर्थ की भिन्नता है, समान अर्थ नहीं है इनका, इन दोनों शब्दों का समान अर्थ नहीं है, भिन्नता होने से अप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं होता है, किसका, किसका नहीं, किसका प्रतिषेध नहीं होता है, मध्यस्थ ने जो प्रतिषेध किया था वो प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं हुआ, तो इसने मध्यस्थ का खंडन कर दिया, तो पूर्व पक्षी की बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, निमित्तानिमित्त हो अर्थांतर भावात अप्रतिषेध, सूत्र तो खत्म हो गया, ये तो सूत्र तो बोल दिया और अधिकरण समाप्त है। भाष्य देखिए, इसी को खोल रहा है, अन्यथि निमित्तम अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम, निमित्त अलग चीज है और निमित्त का प्रत्याख्यान खंडन ये अलग चीज है, निमित्त और निमित्त का खंडन दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई पूर्व पक्षी ने जब कहा था कि इसका कोई निमित्त नहीं है तो ये निमित्त को बता रहा है या निमित्त का खंडन कर रहा है? बताओ, अभी वाक्य नहीं समझ में आया। पूर्व पक्षी ने कहा था अनिमित्ता भावोत्पत्ति ही, भाव की उत्पत्ति अनिमित्ततः, अनिमित्ततः भावोत्पत्ति, भाव की उत्पत्ति किससे होती है? अनिमित्त से। तो ये अनिमित्त कोई निमित्त है जिससे उत्पत्ति बता रहा है वो, या यूं कह रहा है कि भाव की उत्पत्ति बिना निमित्त के होती है, निमित्त का निषेध कर रहा है या अनिमित्त रूप निमित्त को बता रहा है? ये निमित्त का प्रतिषेध कर रहा है या निमित्त को बता रहा है? पूर्व पक्षी अनिमित्ततः भावोत्पत्ति ही, इस वाक्य में क्या मतलब है? भाव की उत्पत्ति में कोई निमित्त नहीं होता है ये वक्ता का तात्पर्य है, अथवा भाव की उत्पत्ति अनिमित्त से होती है ये वक्ता का भाव है? अनिमित्त से होती है, दोनों में वाक्यों में अर्थ में भेद देखो, शब्द तो वो का वही है। अनिमित्ततः भावोत्पत्ति ही, भाव की उत्पत्ति होती है किससे होती है? अनिमित्त से होती है। अनिमित्त को कारण बताया जा रहा है, अनिमित्त नाम का कोई कारण है उसको बताया जा रहा है, एक तो ये अर्थ है, और एक इसका अर्थ है कि भाव की उत्पत्ति में निमित्त नहीं होता है। कौन सा कह के क्या अभिप्राय वक्ता का है? लेकिन केवल शब्द को नहीं देखना होता है ना, भाव से लेने से अर्थम नित्यम परीक्षेत, अर्थ की पहले परीक्षा होती है, शब्द नहीं होता है, शब्द तो अर्थ के लिए आया है। हाँ, शब्द तो अर्थ के लिए आया है, शब्द के अनुसार नहीं अर्थ लिया जाएगा, शब्द के अनुसार भी लिया जाता है, लेकिन जिस अर्थ को लिया जा रहा है उसके उसको ध्यान में रखना होता है। निरुक्तकार क्या कहेंगे, यही तो कहते हैं, जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसका प्रकृति प्रत्यय पता नहीं हो तो कैसे प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण करेंगे? पहले अर्थ की परीक्षा करो, यहां अर्थ क्या निकल रहा है उस अर्थ के अनुरूप यहां पर प्रकृति प्रत्यय को देखेंगे, ये निरुक्त की शैली है। दूसरा कहेगा कि भाई शब्द का तो अर्थ हम देखने चले थे, शब्द से अर्थ से शब्द को प्रकृति प्रत्यय देखेंगे, कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा कारक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर अर्थ ही हमें पहले से पता होता फिर तो शब्द की जरूरत ही क्या थी? अर्थ है, अब उसको हम किसी न किसी शब्द पे होना चाहिए, भोजन है तो वो थाली में रखा जाना चाहिए इसलिए थाली की जरूरत है, ऐसा तो ना है, शब्द आया ही अर्थ को जनाने के लिए था, दूसरा पक्षी ये बोलेगा। ठीक है, प्रारंभिक जो व्याकरण है या व्याकरण वाली ही बुद्धि है अगर, तो यही बात आएगी कि नहीं शब्द तो ये कहे, यह शब्दाह तदस्माकं प्रमाणम, शब्द जो कह रहे हैं इधर उधर नहीं। लेकिन निरुक्तकार कहते हैं कि व्याकरण का कार्त्स्न्य तो निरुक्त में है, व्याकरण की संपूर्णता निरुक्त से होती है, केवल उतने से नहीं कि शब्द क्या कह रहा है उतने से हम देख लेंगे, अर्थ को भी देखना होगा, वहां वो संगत लगता है या नहीं लगता है, और मीमांसा भी इसी बात को करता है। प्रकृति प्रत्यय का भी अपना प्रयोजन है, पहला अर्थ प्रकृति प्रत्यय से ही आएगा, यानी अभिधा अर्थ ही आएगा, पहला अर्थ प्रकृति प्रत्यय से ही लिया जाएगा, लेकिन अभिधा से जो अर्थ आ रहा है वो यदि संगत नहीं लग रहा है तो लक्षण से जाना पड़ेगा, परोक्ष अर्थ लेना पड़ेगा। पहला अभिधा का ही आएगा, पहला अधिकार अभिधा का ही है, पहला अधिकार व्याकरण का ही है, लेकिन अगर वो असंगत लग रहा है तो परोक्ष अर्थ भी लेने को हमें तैयार रहना होता है, लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, भाषा ऐसी ही होती है। तो यहां अनिमित्त तो भावोत्पत्ति में अनिमित्ततः इस शब्द में एक तो अनिमित्त को जो का तो संपूर्ण लिया जाए और एक है कि निमित्तता भावोत्पत्ति ना को वहां पर जाकर के जोड़ेंगे, भावोत्पत्ति नहीं, निमित्त से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, दो तरह के अर्थ निकल सकते हैं। तो उस संदर्भ में सिद्धांति कह रहा है इसमें अन्यद्धि निमित्तम अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम, निमित्त अलग होता है और निमित्त का खंडन करना अलग होता है। तो पूर्व पक्षी ने जो ये बात रखी थी निमित्त तो भावोत्पत्ति, यहां निमित्त का कथन हो रहा है या निमित्त का प्रत्याख्यान हो रहा है? निमित्त का प्रत्याख्यान हो रहा है, दोनों अलग चीजें हैं। वो निमित्त का प्रत्याख्यान कर रहा है और आप कह रहे हो कि ये निमित्त है, उसी को आप निमित्त बना रहे हो, दोनों एक चीज थोड़ा ना हो। निमित्त अलग है और निमित्त का प्रत्याख्यान अलग है, ये बात रखी। तो अन्यत्ते निमित्तम अन्यच्च निमित्त प्रत्याख्यानम, अल्प विराम, न च प्रत्याख्यानम एव प्रत्याख्येयम, अल्प विराम, जो प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्येय नहीं हो सकता। प्रत्याख्यान और प्रत्याख्ये ये सिद्ध हो गया कि ये प्रत्याख्यान है निमित्त का, तो प्रत्याख्येय क्या है, खंडन किसका किया जा रहा है? निमित्त का। निमित्त का प्रत्याख्यान करना एक तो प्रत्याख्यान हो गया, और प्रत्याख्येय कौन है? निमित्त प्रत्याख्येय है, जिसका खंडन कर रहे हैं वो प्रत्याख्येय है, और खंडन करना प्रत्याख्यान है, और दूसरा जिसका खंडन हो रहा है वो प्रत्याख्येय है। तो प्रत्याख्यान को ही आप प्रत्याख्येय मान रहे हो, उसने निमित्त का प्रत्याख्यान किया है, उस प्रत्याख्यान को ही आप प्रत्याख्येय मान रहे हो। प्रत्याख्येय क्या है? निमित्त। निमित्त हो गया प्रत्याख्येय, जिसका कि खंडन किया जाना है, क्योंकि वो पूर्व पक्षी यही कह रहा है अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, निमित्त का खंडन करना ये है प्रत्याख्येय, प्रत्याख्यान के योग्य या प्रत्याख्यान किया जाने वाला प्रत्याख्यान। और खंडन क्या किया? प्रत्याख्यान क्या है? निमित्त का प्रत्याख्यान है, अनिमित्त तो भावोत्पत्ति ही, कंटक तक्षण आदि दर्शनार्थ, ये जो प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्येय अलग है और प्रत्याख्यान अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर न च प्रत्याख्यानमेव, ये प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानमेव प्रत्याख्येयम, ये प्रत्याख्यान को ही आप प्रत्याख्येय नहीं बना सकते। प्रत्याख्यान अलग है, प्रत्याख्येय अलग है। अल्प विराम, प्रत्याख्येय कौन है? निमित्त। और प्रत्याख्यान क्या है? उसका खंडन करना, जैसा कि पूर्व पक्षी ने किया अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, अनिमित्तता भावोत्पत्ति अनिमित्तता है, ये प्रत्याख्यान है न कि प्रत्याख्येय है। प्रत्याख्यान कौन है? अनिमित्तता। प्रत्याख्यान शब्द क्या हो गया? अनिमित्तता। और इस प्रत्याख्यान का प्रत्याख्येय क्या था? निमित्त। दूसरे ने क्या किया? मध्यस्थ ने अनिमित्त निमित्तत्वात्, ये जो अनिमित्त है ये निमित्त है, ये जो अनिमित्त है ये भी तो एक निमित्त है, इसलिए निमित्त अनिमित्त से भावोत्पत्ति होती है, यानी निमित्त से भावोत्पत्ति होती है, ये करके जो इसने प्रयोग किया मध्यस्थ ने, इसने क्या किया? जो प्रत्याख्यान था उसको प्रत्याख्येय बना दिया। भाई इसका तो ये खंडन कर रहा था प्रत्याख्येय, उसी को ही आप प्रत्याख्यान बना रहे हो, उसी को ही, यानी अनिमित्त को ही आप निमित्त कहने लग रहे हो। तो दोनों अलग अलग हैं, जो प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्येय कभी नहीं बन सकता। उदाहरण आगे दे रहे हैं, प्रत्याख्येयम् अल्प विराम, यथा अनुदुकः कमंडलु रीति, अनुदकः कमंडलु, ये कमंडलु अनुदक है, इस कमंडलु में क्या है? अनुदक है। उदक मने तो जल, और अनुदक मतलब जल का अभाव, तो कमंडलु क्या है? अनुदक वाला है, अनुदक वाला है। तो एक वाक्य बोला अनुदक कमंडलुहु इति, ऐसा कहने पर न उदक प्रतिषेध उदकम भवति, उदक का जो प्रतिषेध है यानी अनुदक कहना, ये उदक थोड़ा ना बन जाता है। हमने कहा कि इसमें पानी नहीं है, अनुदक है ये, तो अनुदक है इसका मतलब है ये पानी वाला है, ऐसा कोई कहेगा क्या? वो कह रहा है कि उदक नहीं है, पानी नहीं है इसमें, तो आप यूं अर्थ कैसे ले लोगे कि इसमें पानी है? जब वो कह रहा है कि इसमें निमित्त नहीं है कोई, तो आप उसी को निमित्त कैसे कह सकते हो कि निमित्त है यहां पर? तो बोले ऐसा ही है, जो प्रत्याख्य था उसको आप प्रत्याख्यान को ही आप प्रत्याख्य बना रहे हो, दोनों अलग अलग होते हैं, अनुदक अलग है और उदक अलग है। जब कह रहा है अनुदक कमंडलुहु, इसका मतलब है वो उदक का प्रतिषेध कर रहा है, प्रत्याख्य है उदक, और उदक प्रत्याख्य है तो उदक को आप वहां विद्यमान नहीं मान सकते, वो तो प्रत्याख्य ही है। तो यथा अनुदक कमंडलु रीति न उदक प्रतिषेध उदकम भवती इति। स खलु अयम वादो, ये जो वाद है कौन सा? पूर्व पक्षी का। अभी तक इसने किसका खंडन किया? मध्यस्थ का कर दिया, आप गलत ढंग से दे रहे हो, खंडन कर रहे हो। अब पूर्व पक्षी को ले रहा है, सखुल अयम वादो, ये जो वाद है पूर्व पक्षी का अनिमित्ततो भावोत्पत्ति ये वाला, उसी को आगे करा अकर्म निमित्त शरीर आदि इत्येतस्मात् न भिद्यते। पीछे जो हमने बात रख चलाई थी अकर्म निमित्त है शरीर सर्ग, उससे ये भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए अभेदा तत् प्रतिषेधे नैव प्रतिषिद्धो वेदितव्य। अभेद होने से वहां जो खंडन किया था वही खंडन यहां समझ लेना चाहिए, अर्थात यहां कुछ खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर केवल सूत्र को देखेंगे तो कोई ऐसा अर्थ निकाल सकता है कि देखो ये 22वां सूत्र और 24वां सूत्र, इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि बिना अनिमित्तक भावोत्पत्ति होती है, ये न्याय दर्शनकार मानते थे। यदि नहीं मानते तो ये तीसरा सूत्र है, फिर तो अधिकरण अगला प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन ऐसा तात्पर्य नहीं, क्योंकि इसके शास्त्र में स्पष्ट है, पहले आ चुका है, ये अनिमित्तक तो मानते ही नहीं है। इसलिए इस तरह की सूत्र रचना होते हुए भी हम ये निर्णय नहीं निकाल सकते कि अनिमित्तक भावोत्पत्ति को भी मानते हैं। कोई कहने लगे ठीक है वहां अनिमित्तक, वहां निमित्तक मान ली या अनिमित्तक मान ली, दोनों ही तरह की बात है, ये भी ठीक वो भी ठीक, सामंजस्य बैठाएंगे। अनेकांतवाद, निमित्त से कार्य की उत्पत्ति होती है, भाव की उत्पत्ति, ये एकांत है, सिद्धांत है, एक अंत है, एक पक्षीय सिद्धांत है। और अनिमित्तक भावोत्पत्ति होती है, ये एक अंत है, एकांत है, ये एक अलग सिद्धांत है। तो कोई इस एकांत को मानता है, कोई इस एकांत को मानता है, हम एकांत को नहीं मानते, हम अनेकांत को मानते हैं। एक अंत ये, एक अंत ये, अनेक अंत, एक अंत वो, हम अनेकांत को मानते हैं। वो भी एक पक्ष हो, उसको भी आप एकांत मान लो, लेकिन हम तो अनेकांत को मानते हैं, एक अंत में नहीं, हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है कि एक ही चीज को माने। सब चीजें ठीक हो सकती हैं। जैन दर्शन का ये अनेकांत का सिद्धांत बहुत प्रबल है, उनके प्रवचनों में देखो जो उनके शास्त्रीय विद्वान हैं, साधु संत बोलते हैं, जैसे हम त्रैतवाद के ऊपर बहुत बोलते हैं, त्रैतवाद हमारे यहां घुसा ही रहता है, जब भी हो तीन नित्य पदार्थ और यो आता ही रहेगा, छूटेगा नहीं, त्रैतवाद हमारा आधार है वो। ऐसे जैनियों के भी प्रवचन हो तो अनेकांतवाद, अनेकांतवाद पे पुस्तकें लिखी हैं, प्रवचन बहुत होते हैं, बीच बीच में आता ही रहता है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। हम तो एकांतवादी हैं। वो अनेकांतवाद को मानते हुए भी एकांत को पसंद करते हैं, अनेकांतवाद को मानते हुए भी वो एकांत को पसंद करते हैं, और हम एकांतवाद को मानते हुए भी एकांत को पसंद नहीं करते, अनेकांत को पसंद करते हैं। लेकिन वहां पर भी यद्यपि वो एकांत को पसंद करते हैं, वैसे अनेकांतवादी हैं, लेकिन एकांत को पसंद करते हैं। लेकिन अनेकांत का प्रभाव समाप्त नहीं होता, इसलिए झुंड में ही रहते हैं वो, उनके वर्ग होते हैं ना, कच्छ होते हैं उनके अलग, फला फला समवाय होता है, पूरा वर्ग होता है वो, चलता है आचार्य चलते हैं उनके साथ, और जने रहते हैं कहीं पांच कहीं दस कहीं पचास, एक साथ चलते हैं, अकेले तो शायद ही कोई रहता है। तो यद्यपि एकांत में रहना चाहते हैं लेकिन अनेकांत चूंकि उनका दर्शन है इसलिए साथ में रहते हैं। और हम वैसे तो एकांत है, हम एक निश्चित मानते हैं कि नहीं यही ठीक है, ये ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल हमारा एकांतवाद है, दो चीजें सही नहीं हो सकती हमारे, तो एक ही ठीक हो सकता है। तो एकांतवाद को मानते हुए भी हम एकांत को पसंद नहीं करते, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हमारा एकांतवाद इतना प्रभावित है कि साथ में रहते हुए भी अलग अलग ही रहते हैं इकट्ठे रहते हुए भी इकट्ठे नहीं रहते उससे झगड़ा उससे झगड़ा, वो ये वो ये वो ये, इकट्ठे होते हुए भी हम इकट्ठे नहीं रहते। तो एकांत को हम मानते हैं यही ठीक है बस, लेकिन रहते समूह में, समूह में संगठन में काम करेंगे, संगच्छत्व संवदत्व, लेकिन वो होते हुए भी उस एकांत का प्रभाव इतना है सब अपने आप में अकेले अकेले हैं, उसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, एकांतवाद। उसको गीता को, गीता को और मत फैलाओ। हाँ नहीं, मध्यस्थ तो इसका खंडन कर रहा है, निमित्त मान करके प्रत्यक्ष कर रहा है। हाँ तो ये निमित्त वो निमित्त तो नहीं है जो उसको, जो उसको प्रत्यक्ष कर रहा था पूर्व पक्ष, निमित्त तो वो है जिसने निमित्त का प्रत्यक्ष करके जो अनिमित्त जो बताया, ये भाषा नहीं बोल सकते आप, ये और वो नहीं बोल सकते, सामान्य कथन है बिल्कुल। अनिमित्त तो हो भावोत्पत्ति, अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति होती है, निमित्त सामान्य, निमित्त मात्र का निषेध कर दिया इसने तो। और ये जो मध्यस्थ कह रहा है वो भी बस उसको कोई भी हो निमित्त, उस सब उसको निमित्त ही मान रहा है, विशिष्ट का कुछ नहीं कथन है, कोई विशेषण नहीं है यहाँ पर। ये जो अनिमित्त है ये भी एक तरह का निमित्त है, वहां जिस निमित्त को पूर्व पक्षी ने खंडित किया था उसी निमित्त को इसने भी ले लिया। ये कह रहा है कि आप अंतर विरोध बता रहा है वो, तो कि आप इसको अनिमित्त तो बता रहे हो लेकिन यही खुद निमित्त है, सामान्य कथन ही तो हो रहा है। आगे देखिए, तो इति त्रिभि सूत्रे आकस्मिक आकस्मिकत्व निराकरण प्रकरणम। आगे अन्य तो मन्यन्ते, कुछ लोग और भी बातें मानते हैं, क्या मानते हैं, तो फिर एक और आ गया 25वां सूत्र, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। सब अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है इसकी, हेतु उत्पत्ति विनाश के धर्म वाला होने से। भाष्य कर रहे हैं किम ना, किम अनित्यम नाम, ये क्या चीज है अनित्यम, तो यस्य कदाचित भावस तद अनित्यम, जिसका कभी भाव होता है उसे अनित्य कहते हैं। वाक्य की रचना देखो, भाव होता है वो अनित्य हो, परमात्मा का भी भाव है ना वो भी अनित्य हो गया, कदाचित कभी न तो सदा, कदाचित का मतलब ये सदा का निषेध कर रहे हैं, जिसका कभी भाव होता है, चाहे तो हुआ चाहे है या होगा, कभी भी तीनों कालों में कभी भी लगा लो, जिसका कभी ही अस्तित्व रहता है, कभी ही भाव होता है, वो अनित्य होती है। तो यस्य कदाचित भावस्तत अनित्यम। आगे उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति, जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो अनुत्पन्न नहीं होता, जो उत्पत्ति धर्म वाला हो और वो उत्पन्न ना हो ऐसा नहीं होगा, उत्पन्न होता ही है। विनाश धर्मकम च अविनष्टम नास्ति, और जो विनाश के धर्म वाला है वो कभी नष्ट ना होता हो ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी नष्ट होगा। दूसरे ढंग से वाक्य रचना बोल रहे हैं लेकिन एक है शैली कहने की। तो बोले किम पुनः सर्वम, ये जो आपने सर्वम कहा, सर्वम अनित्यम, ये सर्व से क्या मतलब है आपका? ठीक है, अनित्य की परिभाषा आपने ठीक कर दी, अनित्य भी चीजें होती हैं, लेकिन ये सर्वम का मतलब क्या है ये तो बताओ। सर्वम का मतलब वास्तव में सर्वम है या कुछ और है? सर्वम वही पूर्णम स्वाहा का मतलब वो सर्वम सर्वम मतलब सर्वम ही है या तो जो सामने है वो ही सर्वम है? हुँ? किसी को कहे कि भाई तो सर्वम अर्थात जो चम्मच में आया है जो चम्मच में सर्वम वही पूर्ण, चम्मच में बचा ले तो आप दोष को सर्वम ही थे केवा सर्वम का मतलब क्या है आपका? तब समझ में आएगा, तब मैं आगे बोलूंगा, पहले सर्वम का अर्थ बताओ। किम पुनः सर्वम, बहुत ही कम च शरीर आदि, शरीर आदि जो भौतिक पदार्थ है वो भी, और अभौतिकम च बुद्धि आदि, और जो अभौतिक ज्ञान आदि है वो भी, अर्थात भौतिक अभौतिक सबको ले रहा हूं मैं, ये मेरा सर्वम का मतलब है, भौतिक और अभौतिक। फिर बचा क्या? जड़ चेतन नहीं बोल रहे, जड़ चेतन नहीं बोल रहे, भौतिक और अभौतिक, जड़ चेतन में भी सब आ जाते हैं आप कह सकते हो, लेकिन जड़ चेतन कहना और भौतिक अभौतिक कहने में क्या अंतर है? लोक में यही प्रचलित है ना, भौतिक मतलब जड़, भौतिक मतलब जड़, यही तो है ना बात, आप ही की बात की पुष्टि होती है ना, जो जो भौतिक होता है वो जड़ होता है, और अभौतिक मतलब जो जड़ नहीं है अर्थात जो चेतन है, जो चेतन है। इसलिए जब भी ये कहना होता है कि मन तो जड़ है, वो बोलता है मन तो भौतिक है, बोलते हैं ना ऐसा, बोले मन तो अपने आप नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो भौतिक है, उसके पीछे उनका भाव क्या रहता है? भौतिक होता है वो जड़ होता है, कहना तो जड़ चाह रहे हैं वो, उनका तात्पर्य है कि अपने आप नहीं जाता, मतलब चेतन नहीं है वो, जड़ है इसलिए, लेकिन बोल क्या रहे हैं? भौतिक, मन मन अपने आप नहीं जा सकता क्योंकि वो भौतिक है। तो जो भौतिक होता है वो जड़ होता है, जो अभौतिक होता है वो चेतन होता है। तो इन्होंने भौतिक अभौतिक कह के भी सबको लिया, आप जड़ और चेतन का हो तो भी सबको ले सकते हो। क्या है ज्ञान? अभौतिक है ज्ञान, तो चेतन का ही लक्षण है, चेतन से अतिरिक्त कहाँ है वो? चेतन से अतिरिक्त कहाँ है वो? चेतन का अर्थ ही होता है ज्ञान, तो ये ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कि भौतिक, जो जो भौतिक होता है वो जड़ होता है, और उल्टा करेंगे कि तो जो जो जड़ होता है वो भौतिक होता है, नहीं तो कहां अपवाद है सुकामा जी? जो जो जड़ होता है वो भौतिक होता है, आपने कहा कि नहीं, तो कौन सा उदाहरण है कि जो जड़ तो है लेकिन भौतिक नहीं है? उदाहरण बताओ, मना कैसे कर दिया? श्रीवास्तव जी ये आप सहमत हो या नहीं, जो जो भौतिक होता है वो जड़ होता है, और जो जो जो जड़ होता है वो भौतिक होता है, ये हाँ है ना? उत्तम जी हो भी सकता है इस भाषा में, मतलब नहीं भी होता है, तो उसका उदाहरण बताओ, कौन ऐसी वस्तु है जो जड़ तो है लेकिन भौतिक नहीं है? आपको हो नहीं हो सकता है तो आपको कुछ दृष्टांत मन में होना चाहिए, तब आप ऐसा वाक्य बोल सकते हो, आप बताइए। नहीं सत्वरस्तम तो वो भौतिक नहीं है क्या? सत्वरस्तम भौतिक ही तो है। अच्छा ठीक है, आपने ठीक उत्तर दिया, और आना चाहिए उत्तर दे, तो इतने साल हो गए यहां सुनते सुनते, इतने वर्षों हो गए। भूतों के अतिरिक्त जितनी भी चीजें, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रिया, मन बुद्धि अहंकार सत्वरस्तम, प्रकृति के ये जो जितने चीज हैं, ये सारे कैसे हैं? जड़ तो हैं लेकिन भौतिक नहीं है। वो भौतिक का मतलब है जो भूतों से उत्पन्न हुआ, और तन्मात्राओं को क्या मानेंगे? अगर उत्पत्ति की दृष्टि से है तो वो अहंकार से उत्पन्न होती है तन्मात्राएं, उस दृष्टि से है, लेकिन चलो वो खुद भूत हैं इसलिए मान लिया, चलो भौतिक हैं वो तन्मात्राएं भी, सूक्ष्म भूत है नाम उनका दिया। वैसे तो भौतिक का मतलब भूत से जो उत्पन्न होता है, तो तन्मात्राओं को भी आप मान लो बीच में, लेकिन बाकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां ये सारे के सारे जड़ तो है लेकिन भौतिक नहीं है। इसलिए जो मैं बात बोल रहा था कि भाई भाई मन तो भौतिक है, वो अपने आप तो जा नहीं सकता, ये वचन गलत है, ये वचन गलत है। मन तो भौतिक है, भौतिक नहीं है। आप कहना चाह रहे हो जड़ है तो जड़ ही बोलो उसको, भौतिक क्यों बोल रहे हैं उसको? पर वो भौतिक और जड़ को पर्यायवाची मान करके चलते हैं। इसी तरह से जो जो अभौतिक है वो चेतन है। श्रीवास्तव जी आप बताएंगे, जो जो अभौतिक है वो चेतन है? नहीं है, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। विक्रम जी, जो जो अभौतिक है वो चेतन है? परमात्मा भौतिक है अभौतिक है? परमात्मा, परमात्मा अभौतिक है ना, चेतन है या नहीं है? तो जो जो अभौतिक होता है वो चेतन होता है। भाई मैंने तो उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण देके बात को सिद्ध किया है, आप मना कैसे कर सकते हो? आप ये कह सकते हो क्या कि परमात्मा भौतिक है? नहीं, अभौतिक है और चेतन भी है, दोनों मानना पड़ेगा आपको। आत्मीर जी, हाँ वो तो ठीक है, मैं जड़ की चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी। मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं अभी। यानी ये अभौतिक है और चेतन, हाँ वो चेतन नहीं है। विक्रम जी अभी तो चर्चा चल रही थी, हाँ जड़ भी हो सकते हैं, जड़ भी हो सकते हैं। अच्छा ऐसा भी दिखा सकते हो वो चेतन है लेकिन भौतिक है, जैसे यहां था ना कि जो जड़ होते हुए भी वो भौतिक हो या आवश्यक नहीं है, अभौतिक भी होता है। ऐसे ही चेतन होते हुए आवश्यक नहीं है कि वो अभौतिक ही हो, भौतिक भी हो सकता है। नहीं तो दोनों तरह, इस तरह से जो जो भौतिक होता है वो जड़ होता है, इसका एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। और इधर से उल्टा करेंगे कि जो जो चेतन होता है वो अभौतिक ही होता है, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। लेकिन इधर उल्टा करेंगे, जो जो जड़ होता है वो भौतिक होता है, ये अनेकांतिक है। और इसी तरह जो जो इधर उल्टा करेंगे, जो जो अभौतिक होता है वो चेतन होता है, ये अनेकांतिक है। हम वे विचार दिखा देंगे, एक भी उदाहरण दे दिया खंडित हो जाएगा। तो ये जड़ और चेतन का नहीं, भौतिक अभौतिक की बात कर रहे हैं। देखिए, भौतिकम च शरीरादि अभौतिकम च बुद्धियादि, और बताएंगे आगे सुख दुख आदि, वो कहा नहीं इन्होंने अभी, उसकी चर्चा नहीं करते ना, वो इनका क्षेत्र नहीं है वहां। ये तो हमने सांख्य के आधार पर कर लिया कि भाई मूल प्रकृति और महतत्व और ये और ये, ये इंद्रियां भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इंद्रियों को भौतिक मानते हैं ये, वो उदाहरण नहीं देंगे ये आगे। और वैसे ये पूर्व पक्षी है, बोल सकता है कुछ भी। तो तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते, तो ये दोनों भौतिक और अभौतिक, यानी शरीर भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाला है। तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते तस्मात् तत् सर्वम अनित्यमिति, इसलिए भौतिक और अभौतिक सब अनित्य। भौतिक अभौतिक ले लिया तो कोई चीज बची ही नहीं, सबको ले लिया। और भौतिक में शरीर आदि है वो उत्पत्ति विनाश धर्म वाले हैं, अभौतिक में बुद्धि आदि ज्ञान है वो उत्पत्ति विनाश वाले हैं। इससे पता लगा कि सर्वम अनित्यम, सब अनित्य है। सब में उत्पत्ति विनाश धर्म बता दिया इन्होंने, भौतिक में भी उत्पत्ति विनाश धर्म बता दिया, उसके लिए उदाहरण दे दिया, और अभौतिक में भी उत्पत्ति विनाश दिखा दिया, उसमें भी उदाहरण दे दिया। इसलिए जितने भी भौतिक हैं और जितने भी अभौतिक हैं वो सब उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले हैं, इसलिए वो सब अनित्य हैं, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्म तत्वात। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, उसी के आधार पर क्या ज्ञान उत्पत्ति विनाश धर्म वाला है, इन्हीं पीछे बहुत चर्चा आ चुकी है, होता है ना। तो जिसका जिसके आश्रित है उसका नाश होने पर ही इसका नाश होता है, ये कहना चाह रहे हो आप? आश्रयी के नाश होने पर ही गुण का नाश होता है, ये कहना चाह रहे हो? और जब आश्रय उत्पन्न होता है तब ही गुण भी उत्पन्न होता है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं कहना चाह रहे ना, तो आपकी व्याप्ति ही नहीं लगेगी, आपका कथन ही नहीं जमेगा। आप कह रहे हो कि बुद्धि तो किसी के आश्रित रहता है, रहती है, तो उससे कहना क्या चाह रहे हो आप? कि बुद्धि का अनित्यता, नित्यता या बुद्धि की अनित्यता आश्रय द्रव्य के उत्पत्ति विनाश से जुड़ी हुई है, इसको स्वतंत्र रूप से बुद्धि को उत्पत्ति विनाश वाला नहीं कह सकते, ये आपके अंदर का भाव है, आपकी जो वाक्य रचना है उससे ये वहां जाकर के होगा, आप ये कह रहे हो, ऐसा ठीक है? कि यहां गुण का उत्पत्ति विनाश बुद्धि का उत्पत्ति विनाश क्यों कह दिया? वो नहीं कहना चाहिए, वही अटपटा लग रहा है ना आपको, क्योंकि गुण तो हमेशा गुणी में रहता है, इसलिए गुण का स्वतंत्र उत्पत्ति विनाश कहना ठीक नहीं है। गुणी का उत्पत्ति विनाश कहो वो तो ठीक है, नहीं उनके अभिप्राय को बोल रहा हूं मैं, ये आपने बना रखा है, उसके आधार पे मैंने प्रश्न किया था कि क्या आपको ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि जब जब गुणी आता है तभी गुण आते हैं, गुणी के आने के बाद भी तो गुण आते हैं, इसलिए गुण के नाश, गुण का नाश भी तब होगा जब गुणी का नाश होगा, ये भी कोई नियम नहीं है। ठीक है, ज्ञान संस्कार इन सब के लिए बातें हैं, तो गुण को स्वतंत्र रूप से भी नित्य अनित्य मानना होगा, अभौतिक पदार्थों को ले रहे हैं ये, सबको भौतिकवाद ही नहीं अभौतिक भी है, भारतीय संस्कृति बची हुई है इसमें, आप भौतिकवाद में ही सारा डालना चाहते हो कि नहीं गुणी है भौतिक है, अभौतिक को भी मानते हैं, दोनों पक्षों को लेके चलते हैं सतुलना से, भौतिक अभौतिक, अभौतिकम च बुद्धि आदि तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम, ये तो हो गया। ठीक है, इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है पूर्व पक्षी, अभौतिक है ना, अभौतिक में आत्मा भौतिक है, अभौतिक है, अभौतिक है तो वो भी अनित्य है, इस चेतन और जड़ तो हटा दो, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इन्होंने भौतिक अभौतिक कहा है, तो इनके अतिरिक्त तो कोई दूसरा वर्गीकरण है क्या, यानी तीसरी कोई चीज, जितनी चीजें या तो आप भौतिक में डालोगे चाहे अभौतिक में डालोगे, तो जितनी भौतिक चीजें हैं वो भी यानी उत्पत्ति विनाश वाली हैं, अभौतिक भी वाली हैं, तो सब सर्व सब कुछ उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य हो गया ना, तो इसमें आत्मा परमात्मा कैसे बचेगा, वो भी अभौतिक है, सब आ गए, सब अनित्य है। ठीक है, हाँ हाँ। क्यों, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसमें, द्रव्य की चर्चा है, गुण का उदाहरण भी दे सकते हैं, यदि जिस चीज की साधर्म्यता दिखानी है दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, दूसरा कह और टोक सकता है तो हम कहेंगे, वो अगर वो कहेगा नहीं आप ये उदाहरण गलत ले रहे हो, वो दूसरे धर्म का वैधर्म में दिखा करके खंडन करेगा, जाति की तरह से जाति का प्रयोग करेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा हमें कि नहीं ये तो जाति का प्रयोग है, इतनी साधर्म्यता से तो उदाहरण दिया जा सकता है, द्रव्य का द्रव्य से ही उदाहरण हो ये कोई अनिवार्य नहीं है, कुछ चीजें दूसरे ढंग से भी दी जाती है, कर्म से भी गुण से भी, और कभी कई बार द्रव्य से द्रव्य का उदाहरण भी नहीं बनता है, ये कोई नियम है क्या कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से उदाहरण बन ही जाएगा, ये पृथ्वी आदि जड़ है द्रव्य होने से, क्योंकि आत्मा भी द्रव्य है इसलिए वो भी जड़ है, बोले द्रव्य का उदाहरण दे रहे हैं हम, इससे कोई बात थोड़ा हुई। उदाहरण साधर्म वैधर्म में जो उपयुक्त है, युक्ति लगती है, साध्य धर्म साधन धर्म उसकी संगति जहां लगती है उसके आधार पर उदाहरण बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे तो इसके ऊपर सिद्धांती बोल रहे हैं, न अनित्यता अनित्यत्वात्, न अनित्यता नित्यत्वात्, न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? ये जो आप अनित्यता कह रहे हो इसके नित्य होने से, सब कुछ अनित्य है ना, और वो सब चीजें सदा अनित्य हैं या नहीं है, सब वस्तुएं अनित्य हैं और वो सदा अनित्य हैं, या कभी नित्य हैं कभी अनित्य हैं? भाई जो ये सर्वम अनित्य बोल रहा है उसके मत में क्या बनेगा, सदा अनित्य है ना, तो जो सदा रहता है उसको क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। हाँ सिद्धांत ही है, जो अनित्य है वो नित्य है, जैसे को तैसा उत्तर दे रहे हैं, जैसे को तैसा उत्तर है ये। देखो यदि तावत सर्वस्य अनित्यता नित्या, अगर ये सबकी जो अनित्यता है वो नित्य है, अब पूर्व पक्षी क्या यूं कहेगा, नहीं सबकी अनित्यता अनित्य है, ऐसा कह सकता है क्या वो? क्योंकि ऐसा कहते ही उसका मत ये बनेगा कि ये वस्तुएं कभी नित्य हैं और कभी अनित्य हैं, तो वैसे ही वध तो व्याघात हो जाएगा। एक तो वो नित्यता को मान बैठेगा, सर्वम अनित्यम वाला खंडन हो गया, और दूसरा विरोध क्या आएगा कि एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, ये दो विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं, उसमें खंडित होगा। इसलिए उसको तो ये मानना होगा कि जो ये अनित्यता है वो नित्य है, ये अनित्यता है ये नित्य है। तो यदि तावत सर्वस्य अनित्यता नित्या तद नित्यत्वात् न सर्वम अनित्यम, कम से कम अनित्यता तो नित्य है, बाकी चीजों में तो आपने कह दिया है कि वो सदा अनित्य रहती है, ठीक है वो सब अनित्य रहे, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा थी सर्वम अनित्यम, ये अनित्यता तो नित्य हो गई, तो सर्वम अनित्यम तो नहीं रहा, आपका पक्ष खंडित हो गया। तो ठीक है, तो तर्क में तो यही सब चलेगा, ये तो गलत नहीं कह रहा है ये सिद्धांती, तन नित्यत्वात् न सर्वम अनित्यम। और बोले अथ अनित्य, अगर आप ये कहो इससे बचने के लिए कि ये जो अनित्यता है ये तो अनित्य है, तो कह सकता है ना वो, तो उसका उत्तर दे रहे तस्याम अविद्यमानायाम सर्वम नित्यम इति, यदि ये नित्यता नहीं, यदि ये अनित्यता नित्य नहीं है, अथ अनित्य अथा अनित्या, यदि ये अनित्यता अनित्य है मतलब सदा नहीं रहती है, ठीक है, तो तस्य अविद्यमानायाम जिस समय में वो अनित्यता नहीं है, जब कहा कि अनित्यता अनित्य है इसका मतलब हुआ अनित्यता कभी है और कभी नहीं है, तो जिस समय अनित्यता है उस समय तो अनित्य हो, लेकिन जिस समय अनित्यता नहीं है तब, जब अनित्यता की अविद्यमानता है तब सारी चीजें नित्य हो जाएंगे। तो तस्य अविद्यमानायाम सर्वम नित्यम इति, तो आपका पक्ष तो कि सर्वम अनित्यम है वो तो सिद्ध नहीं होता। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है 27वां सूत्र, तद अनित्यत्वम, ये जो अनित्य है उसकी अनित्यता ही है, तद अनित्यत्वम, अनित्य की अनित्यता ही है, कैसे, अग्निर्दाह्यम विनाशी अनुविनाशवत, दाह्यम विनाश विनाश्य है, हाँ विनाश्य विनाश्य अनुविनाशात अनुविनाशात अनुविनाशवत, तो दाह्य जो कि विनाश्य है, दाह्य मतलब जो जलाने योग्य है, जो जलाया जाएगा अग्नि से वो विनाश्य है, दाह्य के विनाश्य मतलब नष्ट करके, नष्ट करके, नष्ट करके, हाँ। तो दाह्य को नष्ट करके अग्निर अनु विनाशवत, अग्नि के भी पीछे पीछे नष्ट हो जाने से। अग्नि दूसरी वस्तु को जलाती है और जला करके खुद भी समाप्त हो जाती है। तो ये जो अनित्यता है, इसने सबको तो अनित्य बनाई रखा है। इसके पक्ष में सब चीजें अनित्य हैं, और ये अनित्यता सबको अनित्य बना करके पीछे पीछे खुद भी नष्ट हो जाती है अग्नि के सवार, क्योंकि सिद्धांती ने ये कह दिया था ना कि अगर अनित्यता सब जगह है, सदा विद्यमान है, तो वो तो नित्य हो जाएगी। बोले नित्य नहीं रहेगी, सबको विनष्ट करके अनित्य बना करके ये स्वयं भी नष्ट हो जाएगी अग्नि के समान, तो इसलिए ये भी अनित्य ही है। तो इसलिए मेरा पक्ष बिल्कुल ठीक है, सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य ही है, अनित्यता भी अनित्य है। भाष्य, तस्या अनित्यताया अपि अनित्यत्वम् उचितम, उचितम साथ में ले लेंगे, उस अनित्यता का भी अनित्यत्व है, भवति होता है, या तो उचितम है। कथम, यथा ही अग्निर्दाह्यम विनाश्य अनुविनश्यति, जैसे अग्नि जलाने योग्य वस्तु को जला करके नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाती है, एवं सर्वस्य अनित्यता सर्वम विनाशी अनुविनश्यति इति, सबकी अनित्यता है, ये सबको का विनाशी है, सबको नष्ट करता है और खुद साथ साथ में नष्ट हो जाता है, इसलिए सर्वम अनित्यम। अब करो खंडन पूर्व पक्षी का तो सिद्धांती बोल रहा है इसमें, नित्यस्य अप्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानार्थ। बोले नित्य का आप खंडन नहीं कर सकते, अनित्यता है ठीक है माना, लेकिन आप नित्यता का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। क्यों? यथोपलब्धि व्यवस्थानार्थ, जैसे उपलब्धि होती है वैसे ही व्यवस्था होती है। कोई चीज नित्य होती है तो नित्य मानते हैं, कोई अनित्य होती है तो अनित्य मानते हैं, व्यवस्था है। कैसे? अयम खलु वादो नित्यम प्रत्याचष्टे, ये जो वाद है पूर्व पक्षी का वो नित्य को खंडन कर रहा है, नित्य को बिल्कुल ही खंडन कर रहा है। नित्य से च प्रत्याख्यानम अनुपपन्नम, नित्य का खंडन सिद्ध नहीं है। कस्मात? यथोपलब्धि व्यवस्थाना, जैसी उपलब्धि होती है यानी प्रमाणों से जैसी सिद्धि होती है उसके अनुसार व्यवस्था देखी जाती है, अप्रमाणिक रूप से नहीं, उसी को खोल रहे हैं। जैसे उत्पत्ति विनाश धर्मकत्व उपलभ्यते प्रमाणतः तत् अनित्यम, जिसके उत्पत्ति और विनाश धर्म की उपलब्धि होती है प्रमाण से, यहां उत्पत्ति और विनाश दिखाई दे रहा है तो अनित्यम, उसे अनित्य कहते हैं, सबको अनित्य नहीं कहते। यस्य न उपलब्धते तद विपरीतम, जिसके उत्पत्ति और विनाश नहीं दिखाई देते वो अनित्य से विपरीत यानी नित्य होता है। न च परम सूक्ष्मानाम भूतानाम, परम सूक्ष्म जो भूत है उनका, आकाश, आकाश एक उदाहरण हो गया उसका, काल, दिक, आत्म मनसाम, म जोड़ लेना यहां पर, आत्म मनसाम, आत्मा और मन, ये इन्होंने वैशेषिक के द्रव्यों का गणन कर दिया। परम सूक्ष्मानाम भूतानाम, परम सूक्ष्म भूतों का, उसमें कौन आ गए? पांचों भूत आ गए, आकाश भी आ गए, आकाश सहित पांच भूत आ गए, पांच ये हो गए, और काल, दिशा, आत्मा और मन, ये नौ द्रव्य माने वैशेषिक में, ये भी मानते हैं समान शास्त्र है। तो नौ के नौ द्रव्यों को ले लिया इनका, ये द्रव्य आ गए। आगे कहा तदगुणानाम च केशांचित, उनके कुछ गुणों का, द्रव्य के बाद में गुण आता है, छह पदार्थ माने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो पहले द्रव्यों का बता दिया, नौ के नौ द्रव्यों का एक बात, और तदगुणानाम उनके गुणों का, किनके? इन द्रव्यों के गुणों का। तो द्रव्य के बाद में गुण आता है, लेकिन सब गुणों का नहीं, केशांचित गुणानाम, कुछ गुणों का। अब उसके बाद में सामान्य विशेष समवायानाम च, सामान्य विशेष और समवाय का, इन तीन का, उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम प्रमाणतः उपलभ्यते, न उपलभ्यते, न च ऊपर से न लेना, न च प्रमाण परम सूक्ष्मानाम, तो इनका उत्पत्ति और विनाश नहीं देखा जाता है, परम सूक्ष्मानाम भूतानाम, परम सूक्ष्म भूतों का, और आकाश भी ले लिया साथ में। परम सूक्ष्म भूत मतलब तो चार के हो गए और फिर एक आकाश ले लिया, और काल दिशा आत्मा और मन, इनका उत्पत्ति विनाश नहीं देखा जाता है। इन समस्त द्रव्यों को ये नित्य मानते हैं। आत्मा आ गई, नहीं परमात्मा नहीं बोला, आत्मा। आत्मा में जीवात्मा परमात्मा दोनों आ गए, नहीं आत्मा है वो। तदगुणा नाम च केशांचित, और उनके कुछ गुणों, सब गुण नहीं, यानी कुछ गुण अनित्य हैं और कुछ गुण नित्य हैं। अब उसके बाद में सामान्य विशेष और समवाय, इनको भी नित्य मान रहे हैं। कर्म को छोड़ दिया, ये ध्यान रखना। छह पदार्थ हैं, द्रव्य, द्रव्य सारे ले लिए, द्रव्य सारों में भूतों के परमाणु ले लिए और आकाश काल दिशा आत्मा मन ये ले लिया। गुणों में सब गुण नहीं लिए, कुछ गुण लिए, बुद्धि आदि को तो अनित्य मानते ही हैं ये। और कर्म को छोड़ दिया, क्योंकि कर्म सारे के सारे अनित्य हैं, और सामान्य विशेष समवाय इन तीन को भी नित्य कह रहे हैं। तो छहों पदार्थ ले लिए और नौ के नौ द्रव्य ले लिए, सब कुछ ले लिए, जो छूटा है छूटा है, बाकी सब ले लिए। इनका उत्पत्ति विनाश धर्मत्वम प्रमाणता न उपलब्धते, इनकी उपलब्धि नहीं होती है। तस्मात नित्यानि एतानि इति, इसलिए ये सब के सब नित्य हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था सर्वम अनित्यम, इन्होंने कहा देखो ये सारी चीजें चूंकि इनकी उपलब्धि उत्पत्ति विनाश की नहीं होती है इसलिए ये नित्य हैं। तो ये व्यवस्था से होता है। सूत्र में कहा गया था नित्यस्य अप्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानात्, जैसी उपलब्धि होती है, उत्पत्ति और विनाश की उपलब्धि होती है तो अनित्य है, उपलब्धि विनाश की उपलब्धि नहीं होती है तो, उत्पत्ति विनाश की उपलब्धि नहीं होती है तो नित्य है, दोनों तरह देखे जाते हैं। इसलिए सर्वम अनित्यम वाला पक्ष खंडित कर दिया। इति चतुर्भी सूत्र ही सर्व अनित्यता निराकरण प्रकरणम। भूतों का नहीं कहा है यहाँ पर, परम सूक्ष्मानाम भूतानाम, परम सूक्ष्म जो भूत है, परम सूक्ष्म भूत में सामान्यतः हम पीछे देख ही रहे हैं, आकाश को ये उसमें नहीं लेते हैं, चार को लेते हैं परमाणु वाले। परम सूक्ष्म मतलब परमाणु वाली स्थिति को देख रहे हैं। आकाश को ये निरवयव मानते हैं, परमाणु उसमें नहीं है, इसलिए आकाश को अलग से लिया, क्योंकि वैशेषिक में आकाश को तो गिना ही रखा है। ठीक है, इस दृष्टि से इन्होंने अलग लिया है इसको। मत मानो, बिल्कुल मत मानो, मत मानो। अभावात्मक तो वो तो कोई सत्ता ही नहीं होती उसकी, तो हाँ भावात्मक है, अभावात्मक हो तो उसका शब्द गुण नहीं हो सकता, ये तो है तो भावात्मक ही है, तो भावात्मक ही। अब उसमें आप यहाँ पर सांख्य और योग को लाना ही होगा, क्योंकि स्थूल दृष्टि से आकाश का कोई अवयव नहीं देखा जाता है। वायु का तो फिर भी होता है, हम विभाजन कर देते हैं वायु को, ये इधर ये इधर, आकाश का कोई विभाजन नहीं देखा जाता, उसके कोई अवयव नहीं देखे जाते, जाने जाते एक स्तर पर, इसलिए आकाश को निरवय भी कहेंगे। ये नित्य है ना, बिना कारण के कार्य नहीं होता, इसको कार्य मान ही नहीं रहेंगे, इनको कार्य मानते तब तो नित्य मान ही लेते ना। कार्य द्रव्य है तो उपादान कारण से बनेगा ही, फिर तो सावयव हो जाएगा वो, इसको कारण ही नहीं मान रहे हैं, इसको इसको कार्य ही नहीं मान रहे हैं, इसको तो कारण ही मानते हैं, अनुत्पन्न है ये नित्य है सारी चीजें। भाई आकाश का इसको इसी इतने स्तर पे देखो कि आकाश का कोई अवयव देखा है आपने, आकाश का कोई विभाग देखा है, आकाश का कोई विभाजन होता है, आकाश के उपादान कारण कुछ होते हैं, कुछ भी ज्ञात नहीं होते, बस ज्ञात नहीं होते, इस स्तर पे इसको नित्य माना है, निरवयव माना है, इसलिए चार भूतों से अलग आकाश का कथन कर दिया। आपका प्रश्न है कि आकाश का अलग कथन क्यों किया, तो इस दृष्टि से अलग कर दिया। आगे देखिए, अयम अन्यः एकांत है, पूरा एकांत सिद्ध कर देंगे। हाँ बोलिए, वो वैशेषिक का विषय, उसके कौन से गुण गुण है वो वैशेषिक में पढ़िएगा, अजमेर में भी चलेगी कक्षा, यहां भी चलेगी। दर्शन योग महाविद्यालय में भी चलेगी। यहाँ का क्या निश्चित हुआ, वैशेषिक का हुआ, क्या हुआ, आप लोगों का बात की थी आप दोनों ने? आप दोनों स्वामी जी के पास गए थे फिर दोनों? आप उस दिन बात हुई थी ना जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा था ना स्वामी जी से मिल लेना, निश्चय कर लेना क्या पढ़ाने वाले। नहीं तो स्वामी जी से बात हो गई, वेदांत की हो गई बात, ठीक है। तो वो वैशेषिक का विषय है, यहाँ यहाँ यहाँ अभी नहीं लेंगे उसको, विस्तार होगा। मन भी नित्य है, ये मन को नित्य ही मानते हैं, वैशेषिक वैशेषिक न्याय मन को नित्य ही मानता है। आगे एक और एकांत लेते हैं, ये एकांत एकांत एकांत करते करते अनेकांतों में हैं? बोले कि मैं एकांत में ही घूमता रहता हूं, एकांत में ही घूमता रहता हूं, कभी यहां रहता हूं तो भी एकांत, वहां मैं कहीं भी जाता हूं मेरे को एकांत ही चाहिए, अलग कमरा चाहिए, एकांत चाहिए हैं? सब जगह एकांत एकांत एकांत एकांत, तो अनेकांत तो हो ही गए, एकांत ही रहना है तो फिर एकांत ही रहो, एक ही जगह ठिया बना लो और बस वही टिके रहो, इसी एक ही अंत में टिके रहो एकांत। एकांत में जो जाते हैं, अनेकांत से हटके एकांत तक पहुंचते हैं। कभी मन में द्वंद्व होता है ना, ये माने ये माने, इसमें ये भी मानते हैं इसमें ये भी मानते हैं, तो वो बैठ के चिंतन करते हैं, वहां चिंतन करके निधिध्यासन करके निश्चय कर लेते हैं ये ही है, एकांत में पहुंच जाते हैं। अनेक है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, कौन सा ठीक है, वो ये कहते हैं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को तो ये ठीक लगता है, उसको विचार करते करते करते करते करते एक अंत में पहुंच जाते हैं। और कई जने एकांत में पहुंचते हैं तो बहुत सारे विचार आने लगते हैं, ये आया वो आया वो आया वो आया, तो वहां पर वो एकांत नहीं रह पाते, अनेकांत हो जाते हैं, इसलिए वापस वहां से निकल करके एकांत में आ जाते हैं, सबके साथ में आ जाते हैं, बोले वहां की अपेक्षा तो यहां ज्यादा एकांत है। आगे देखिए अगला, ये पूर्व पक्षी है, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, उसका विपरीत है ये, सर्वम नित्यम सब कुछ नित्य है, हेतु पंचभूत नित्यत्वात्, क्योंकि पंचभूत है वो नित्य होते हैं, पांचों भूत नित्य होते हैं, इसलिए सब नित्य ही है। हाँ तो भूत है ही ना, तो आकाश तो भूत है, कौन मना कर रहा है, ये अयम अन्य सिद्धांत है, ये सिद्धांत ही नहीं बोल रहा है, ये एक पक्षी बोल रहा है। आगे भूतमात्रम इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है, भूतमात्र है, सब मिट्टी से बने हैं, भूतों से बने हैं, उससे परे क्या है कोई चीज, भूतमात्रम इदम सर्वम तानी च नित्यानि, और वो सारे भूत नित्य हैं, भूतो छेद अनुपपत्ति रहती है, वो सारे भूत नित्य क्यों है, क्योंकि भूतों के उच्छेद की अनुपपत्ति सिद्धि नहीं होती, उच्छेद मतलब नाश, उनके नाश की सिद्धि नहीं होती, इसलिए सारे भूत नित्य हैं, और चूंकि सारे पंचभूत से ही बने हैं इसलिए सब नित्य ही हाँ? पंचभूत नित्यत्व, जितनी भी चीजें हैं वो पंचभूत से भिन्न है क्या, पंचभूत ही तो है ये सारे, चलो मैं उसको बदल देता हूं सब कुछ भूत ही तो है, अग्नि वायु वो जल गगन समीरा क्या क्या बोलते हैं, वो दोहा भी है, क्षिति पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और क्या है उसके अलावा, तो सब चूंकि और भूत नित्य हैं इसलिए सारी चीजें नित्य हैं, ये पूर्व पक्षी। आगे सिद्धांत कह रहा है ना आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, उत्पत्ति विनाश कारणों उपलब्धे है, ये जो दिखाई दे रहा है इनके उत्पत्ति विनाश का कारण उपलब्ध हो रहा है, उत्पत्ति कारणम च उपलब्धते विनाश कारणम च, दोनों मिलते हैं, तत् सर्व नित्यत्वे व्याहन्यते इति, इसलिए जो सब नित्य हैं इसका तो खंडन होता है, सब तो नित्य नहीं होते, जिसका उत्पत्ति और विनाश का कारण दिखाई दे रहा है वो तो अनित्य है, उत्पत्ति और विनाश का कारण जिसका दिखाई दे रहा है वो तो अनित्य है, पूर्व पक्षी ने कहा था सर्वम नित्यम, तो सब तो नित्य नहीं हो सकते। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है तल लक्षण अवरोधात अप्रतिषेध। तल लक्षण मतलब उन भूतों के लक्षणों का अवरोध होने से, यानी वहां पर समावेश होने से, उसके अंतर्गत होने से अप्रतिषेध है, आपका खंडन ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है ये जितनी चीजें आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन इनमें भूतों के सारे लक्षण मिलते हैं नहीं मिलते हैं? पृथ्वी जल अग्नि यानी स्पर्श है, गंध है, रूप है इत्यादि, इनके सारे लक्षण मिल रहे हैं। चूंकि इसमें भूतों के सारे लक्षण मिल रहे हैं इसलिए ये भूत ही है। ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं हमारे को, बनी भी नहीं बोल रहा हूं, ये जो जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं इसमें भूतों के लक्षण अंतर्निहित हैं। उसके अतिरिक्त क्या है? भूतों के ही तो लक्षण दिख रहे हैं इसमें, इसलिए चूंकि भूत नित्य है इसलिए ये सारी चीजें भी नित्य है, इनमें सबका समावेश है। भाष्य यस्य उत्पत्ति विनाश कारणम उपलभ्यते इति मन्य से, आप जो कह रहे हो जिसका उत्पत्ति विनाश का कारण मिल रहा है वो, अल्प विराम न तत् भूत लक्षण हीनम अर्थांतरम गृह्यते, वो सारी चीजें भूतों के लक्षणों से हीन नहीं हो रही हैं, जिसमें भी आप देख रहे हो कि इसका उत्पत्ति और विनाश हो रहा है और इसलिए अनित्य मान रहे हो, उन सब में भूतों के लक्षण मिल रहे हैं। और भूत लक्षण अवरोधात, वह में जो ई है उसको काट देना, उसको काट दो, सूत्र के अनुसार कर लो, भूत के लक्षण का अवरोध होने से, भूतों के लक्षण वहां पर मिल रहे हैं अंतर्भावित हैं, इसलिए भूत मात्रम इदम, ये सब क्या है? भूत मात्रम इदम, अल्प विराम लगा लेना यहां, भूत लक्षण अवरोधात भूत मात्रम इदम, ये सारा क्या है? भूत मात्र ही है। जैसे हम कह देते हैं संख्या आदि की दृष्टि सब कुछ त्रिगुणात्मक है, ऐसे ही सब भूता पंचभूतात्मक ही तो है, सबके लक्षण मिल रहे हैं इसलिए पंचभूतात्मक है, और भूत चूंकि नित्य हैं इसलिए ये सारी चीजें भी नित्य हैं। इति अयम इति अयुक्तो अयम प्रतिषेधः, इसलिए आपने जो खंडन किया था अयम प्रतिषेधः अयुक्तः, आपका जो प्रतिषेध है वो अयुक्त है। बोलिए। हाँ ऐसा कह नहीं रहा है, वो बना हुआ शब्द तो बोल ही नहीं रहा है, बोले जिन जिन में आप उत्पत्ति और विनाश कह रहे हो, खुद नहीं मान रहा है, आप जिस जिसमें उत्पत्ति और विनाश देख रहे हो उन सब में भूतों के लक्षण अंतर्भूत है, दिखाई दे रहे हैं, तो भूतों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो भूत ही तो हुए, भूतों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो भूत ही हुए, और भूत नित्य है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। आप प्रश्न तो पूर्व पक्षी पे कितने भी करो और खंडन भी करना खूब पूर्व पक्षी का, लेकिन पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो तो यही कह रहा है बस, पूर्व पक्षी अखंडनीय है ऐसा तो ना कह रहा हूं। हाँ तो सर्वम नित्यम वाली बात नहीं घटेगी ना, परमाणु को तो नित्य मान लिया और उनसे बनी हुई चीजें वो अनित्य मान ली, वो तो फिर सिद्धांती का पक्षी आ गया है। हाँ ऐसा कह रहे हैं, कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते हैं, कारण नित्य है तो कार्य भी नित्य होना चाहिए, तो ये कथन जो है वो ये मान के किया जा रहा है कि कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं, उससे भिन्न कोई गुण ही नहीं आता है, ये मान करके जो चलते हैं वो गलत मान्यता है, इसीलिए तो खोजने लगते हैं कि भाई तन्मात्राओं में शब्द स्पर्श रूप रस है तो प्रकृति में भी होगा क्योंकि वहां भी होना चाहिए, उसका ये बहुत बड़ा अच्छा खंडन है कि वो तो नित्य थे ये अनित्य कैसे बन गए, इसका क्या उत्तर है? कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टः, इसके खंडन में ये बात अगर आए कि वो तो नित्य थे ये अनित्य हैं, वो निरवयव थे ये सावयव है, वो उत्पत्ति विनाश से रहित हैं ये उत्पत्ति विनाश से युक्त हैं, भिन्न धर्म कहां से आ गए इसमें? तो ये मतलब नहीं उसका कि कारण गुण पूर्वक कार्य में, कार्य कह रहे हैं इसका मतलब तो उत्पत्ति विनाश वाला है और वो अनित्य है, कुछ गुण आते हैं कुछ गुण अलग भी होते हैं नए भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हो गया, उत्तर दे रहा है 32वें सूत्र में, ना आपका कथन ठीक नहीं है। उत्पत्ति तत्कारणों उपलब्ध है, उत्पत्ति और उसके कारणों के उपलब्ध होने से, सब नित्य नहीं है। आगे कारण सिद्धांतिका है, कारण समान गुणस्य उत्पत्ति ही कारणम च उपलब्धते। कारण के समान गुण वाले की यानी कार्य की उत्पत्ति और कारण दोनों उपलब्ध होते हैं। न चैतद उभयम नित्य विषयम, और ये दोनों ही नित्य के विषय नहीं है, दोनों मतलब उत्पत्ति व कारण। न चैतद उभयम नित्य विषयम, न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि शक्या प्रत्याख्या। तुम उत्पत्ति और कारण की उपलब्धि ये दोनों का खंडन नहीं कर सकते। न च विषय काचित उपलब्धि, क्योंकि कोई उपलब्धि हो रही है तो बिना विषय के नहीं होती है, प्रमाणों से उपलब्धि हो रही है तो कुछ न कुछ है वहां पर, इसलिए उपलब्धि हो रही है। उपलब्धि सामर्थ्यात कारणेन समानुगुणम कार्यम उत्पत्यते इति अनुमीयते। सखलु उपलब्धेर विषयेति, उपलब्धि के सामर्थ्य से कारणेन समानुगुणम, मतलब कारण के समानुगुण वाला कार्य उत्पन्न होता है, ये अनुमान किया जाता है और वह उपलब्धि का विषय होता है यानी वो कार्य। एवं च इसी प्रकार तल्लक्षण अवरोधोपपत्ति ही थी, उसके लक्षणों के अवरोध की उपपत्ति वहां पर होने से, ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी, तो उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य जातुः प्रयत्नो दृष्टः। उत्पत्ति और विनाश के कारण से प्रेरित ज्ञाता का प्रयत्न देखा जाता है, ज्ञाता है वो प्रयत्न कर रहा है और उसको पता है कि इसकी उत्पत्ति इस कारण से होती है और इसका विनाश इस कारण से होता है, तो वो उस कारण के अनुरूप प्रयत्न करता है ना। इसको उत्पन्न करना है तो कारण लेके आओ, इसको नष्ट करना है तो उसके कारण को लेके आओ, उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है, प्रत्यक्ष है। प्रसिद्धश्च अव्यवी तद्धर्मा, और अव्यवी जो है तद्धर्मा मतलब उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला होता है, जो अव्यवी होता है यानी उत्पन्न कार्य द्रव्य है वो अव्यवी उत्पत्ति विनाश के धर्म वाला होता है, उसी को खोल रहे हैं। उत्पत्ति विनाश धर्माच अव्यवी सिद्ध इति, अव्यवी यानी कार्य द्रव्य उत्पत्ति विनाश के धर्म वाला सिद्ध है। आगे शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ति ही, आपने जो लक्षण दिया था उसकी शब्द कर्म और बुद्धि आदि में अव्याप्ति होती है। क्या किया था, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, सब कुछ नित्य है क्योंकि पंचभूत नित्य है। बोले ये जो है ना शब्द, ये तो शब्द तो भूतात्मक नहीं है, कर्म है ये भूतात्मक नहीं है, बुद्धियादि है ये भूतात्मक नहीं है, इसलिए शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ति, इसमें अव्याप्ति होगी। एक तो बहुत भूत नहीं वाले नहीं है, और भूत वाले अगर भूत से संबंधित है भी तो भी उनकी उत्पत्ति विनाश देखे जाने से ये नित्य नहीं है। भाष्य पंचभूत नित्यत्वात् तत् लक्षणावरोधाच्च इति अनेन, ये पूर्व पक्षी ने कहा था पंचभूत नित्यत्वात् 29वें में, तत् लक्षणावरोधाच्च ये 31वें में, इन दो हेतुओं से इत्यनेन शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च न व्याप्तः, इन लक्षणों से इनकी व्याप्ति नहीं होती यानी अव्याप्त होते हैं, इससे इनकी नित्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। आपने जो हेतु दिए वो इनमें नहीं घटते, आपका हेतु जिनमें घटता है उनको आप नित्य मान लो चल सकता है, लेकिन जिनमें आपका हेतु ही नहीं घट रहा है अव्याप्ति हो रही है उनको तो नित्य नहीं मान सकते। इन सबको अनित्य माना है, शब्द अनित्य, कर्म अनित्य, बुद्धि यानी ज्ञान, सुख और दुख अनित्य, इच्छा और द्वेष अनित्य, प्रयत्न अनित्य, न व्याप्त तस्मात अनेकांत। एकांत नहीं कह सकते आप कि सब कुछ नित्य है, और पहले वाला भी सब कुछ अनित्य है वो भी नहीं कह सकते, इसलिए अनेकांत है। अनेकांतवाद की सिद्धि है, देखो इसको देख के कह सकते हैं नहीं, किनका ग्रंथ है ये, उन्हीं का है ऐसा प्रतीत होगा। अनेकांत है, एक अनेकांतवाद भी सब जगह नहीं घट सकता, उनकी समस्या क्या है वो सब जगह घटाते हैं। हम भी कहते हैं भी किसी को कोई एक व्यक्ति है वो, ये किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का मित्र है, तो उसको भाई मित्र आदि सब कुछ नामों से बोला जा सकता है, एक ही नाम से बोला जाए ऐसा नहीं है ना, अनेकांतता है ना, अलग अलग धर्मों के अनुसार उसको हम अलग अलग कह सकते हैं, उस जगह अनेकांतता है, लेकिन कुछ चीजों में एकांतता भी है। उनकी समस्या क्या है, वो सब जगह अनेकांतता ही मानते हैं। वो क्या आत्मा नित्य है? नहीं, आत्मा अनित्य भी है। आत्मा चेतन है? नहीं, आत्मा को चेतन मान लिया तो एकांतता हो जाएगी। अनेकांतता नहीं, जड़ भी है। जैन धर्म अनेकांतवाद को मानता है, ये फिर एकांतता हो जाएगी। कि जैन धर्म अनेकांत को ही मानता है? नहीं, जैन धर्म एकांत को भी मानता है, तभी तो अनेकांतता वास्तव में होगी। और एकांत को मान लिया तो उनका परस्पर विरोध हो जाएगा कि वो तो आखिर का एकांत अनेकांत को कहां मानते हो आप, तो एकांत को भी मानते हो। वो उनका अनेकांतता है बहुत जगह, जैसे यहां पर बताई कि वस्तु नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, लेकिन सब जगह अनेकांतता नहीं लगेगी। कहीं अनेकांत, जहां अनेकांतता है वहां अनेकांतता लगाएंगे, जहां एकांतता है वहां एकांतता भी लगाएंगे, ये वैदिक धर्म कहता है। आगे वार्तिक है, स्वप्न विषयाभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत। ये जो सिद्धांती ने कहा था कि उत्पत्ति विनाश की उपलब्धि देखी जाती है, और उपलब्धि देखी जाने से सब नित्य नहीं है, अनित्य भी होते हैं। तो बोले ये जो आपको उपलब्धि हो रही है ना, ये स्वप्न के, स्वप्न में किसी विषय का अभिमान होता है, यानी भ्रांति से हम समझते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, उत्पत्ति विनाश है नहीं, आपको भ्रांति हो रही है उत्पत्ति और विनाश की। तो क्या स्वप्न विषय अभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो बोले भूतोपलब्धौ तुल्यम। बोले ये बात तो फिर भूतों की उपलब्धि में भी तुल्य कर लेंगे हम, उसमें भी आप घटाओगे क्या? वो कह रहे भूत, सब भूत नित्य होते हैं। बोले भूतों की उपलब्धि आपको हो रही है ना, उसको भी सपनों विषय की उपलब्धि की अभिमान के समान आप क्यों नहीं मान लेते, वहां भी मान लो ना। बोले नहीं, वो तो ठीक है भूतों की उपलब्धि तो ठीक है, लेकिन भूतों की कार्य तरफ के उत्पत्ति और विनाश है वो स्वप्नोपम है, स्वप्नोपम है। तो बोले वो तो उसके तुल्य हो जाएगी। यथा स्वप्ने विषयाभिमान एवं उत्पत्ति कारणाभिमान इति, जैसे स्वप्न में विषय का अभिमान यानी भ्रम होता है, ऐसे ही उत्पत्ति और कारण में भी अभिमान है। ये आक्षेप दे रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति कह रहा है एवं चैतत भूतोपलब्धौ तुल्यम, अल्प विराम, भूतों की उपलब्धि में भी यही घट जाएगा फिर तो। द्यू पृथ्वी आदि उपलब्धिरपि स्वप्न विषयाभिमानवत प्रसज्यते, ये द्युलोक पृथ्वीलोक आदि की उपलब्धि भी स्वप्न के विषय के अभिमान के समान प्रसक्त हो जाएगी। लेकिन ये तो है वास्तव में, इसलिए मानना ही पड़ेगा। वो जो मैं कल बनारस वाले विद्वान का बता रहा था खंडन करने का, तो बोले प्रमाण है, न्याय दर्शन प्रमाणों को मानता है, तो प्रमाण तो तब चलेंगे जब किसी की सत्ता वास्तव में मानोगे। अगर किसी की सत्ता ही नहीं मान रहे तो प्रमाण क्या काम, कौन सा प्रमाण काम करेगा? और प्रमाण क्या सिद्ध करता है? प्रमेय को सिद्ध करता है ना, विद्यमान को सिद्ध करता है या अविद्यमान को सिद्ध करता है प्रमाण? अगर अविद्यमान को विद्यमान बना के प्रस्तुत कर रहा है तो वो प्रमाण प्रमाण ही नहीं रहा, अतस्मिन तत् हो गया। तो प्रमाण है, न्याय दर्शन मानता है, वो सत्य का ज्ञान कराते हैं, तो प्रमाण भाव को भाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तब तो वो प्रमाण है। तो न्याय दर्शन तो सत्ता को भाव को मानेगा ही, वो सब भ्रांतिवत है, अद्वैत है, यानी सब मिथ्या है, ऐसा तो न्याय दर्शन मान ही नहीं सकता, वो टिकेगा ही नहीं बिल्कुल कहीं भी। बोले प्रमाणों को तो मानते हो ना आप, वही तर्क करते हैं उनको अद्वैतवादियों से, जो सब कुछ भ्रम है, भ्रांति है, सब कुछ मिथ्या है। तो यदि ये सब भ्रांति है, आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? प्रमाण से और वो यू क्या बिना प्रमाण के पता लगा तो भी ठीक नहीं है, प्रमाण ही नहीं है तो टिकेगा क्या आपका? आपको प्रमाण से पता लगा है। प्रमाण किसको बताता है? तो प्रमाण की तो सत्ता है, या वो प्रमाण भी भ्रांति है और प्रमाता जो है वो जो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है वो वास्तव में है या नहीं है, वो भी भ्रांति है। और जो ज्ञान हो रहा है आपको प्रमाण से वो भी भ्रम है, तो वो भी भ्रम है। तो ये आपका भ्रम है कि ये संसार भ्रम है? तो वो न्याय दर्शन वाले तो अद्वैत को ऐसे खंडित करते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता। अद्वैत वालों को ये सब कुछ भ्रांति मानते हैं, क्योंकि प्रमाण को ही लेके नहीं चलते। जो अप्रमाणिक है, बिना प्रमाण के बस यूं ही कुछ भी मानते चले जाओ, तो मान लो, कुछ भी मान लो। तो न्याय दर्शन तो सत्ता को मानता है, वास्तविक मानता है, उसके बिना चलता ही नहीं है ये। तो वो अद्वैत को बिल्कुल खंडित करते हैं। क्या जरूरी नहीं, सत्ता को नहीं मानता है न्याय दर्शन? नहीं नहीं, सत्ता को तो मानता है ना, वो तो सर्वम सारे को भ्रांति मान रहे हैं, सबकी भ्रांति तो नहीं मान रहा है ना। भ्रांति को भी मानता है न्याय दर्शन, भ्रांति का निषेध थोड़ा ना कर रहा है, लेकिन अभ्रांति भी तो मानता है, सत्ता भी तो मानता है, अभाव भी मानता है, सद्भाव भी मानता है, जो जैसा है वैसा मानता है, प्रमाणों पर चलता है, है? किसको? डंडे को। कभी मार के देखना उनको। आगे, पृथ्व्यादि अभावे सर्व व्यवहार विलोपा इति चेत। पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि ये जो आप कह रहे हो ना स्वप्न विषय के अभिमानवत सारे भूतादि भी ऐसे ही हो जाएंगे, बोले नहीं वहां तो नहीं घटा सकते, क्योंकि यदि भूतादि क्या अभाव मानेंगे तो सब व्यवहार का लोप हो जाएगा, इसलिए भूतों को तो मानेंगे, वो तो स्वप्नों को वत नहीं है, लेकिन उत्पत्ति और विनाश ये स्वप्न की तरह से है। तो तद इतरत्र समानम, तो सिद्धांती कह रहा है वो तो उत्पत्ति विनाश भी नहीं मानोगे तो व्यवहार लोप तो वहां भी होगा, उसी के समान है। तो उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषय से अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोपा इति। उत्पत्ति विनाश के कारण की उपलब्धि विषय के अभाव होने पर सब व्यवहार का विलोप हो जाएगा। तदितरत्र समानम जो है उसको खोला जा रहा है। तो सोयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् विषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयोः स्वप्न विषयाभिमानवत् इति अहेतुरिति। तो ये नित्यों का अतीन्द्रिय होने से, उत्पत्ति और विनाश के अविषय वाला होने से, स्वप्न विषय के अभिमान के समान जो ये आप कथन कर रहे हो ये अहेतु है, कि उनका ये स्वप्न के समान है, ये अहेतु है। वो अतीन्द्रिय हैं, उनके उत्पत्ति और विनाश नहीं मिलते हैं, ऐसा ही है। आगे अवस्थित, हाँ बस वो खंडत है, मतलब अनुचित है आपका, ये ठीक नहीं है आपका। आगे अवस्थितस्य उपादानस्य धर्ममात्रम निवर्तते धर्ममात्रम उपजायते अल्पविराम। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, अब ये खंडन हो गया, तो बोले अवस्थितस्य उपादानस्य, जो वस्तु है उपादान, उसका धर्म मात्र केवल पहला धर्म हट जाता है और दूसरा धर्म उत्पन्न हो जाता है, पिंड धर्म चला जाता है, घट धर्म आ जाता है। स खलु उत्पत्ति विनाशय और विषय, ये धर्म का आना जाना ही उत्पत्ति विनाश का विषय है। जिसको आप उत्पत्ति विनाश कह रहे हो वो बस एक धर्म का जाना एक धर्म का आना है, वास्तव में कोई उत्पत्ति विनाश नहीं है, उपादान तो है वहां पर जो का तू। यच्च उपजायते तत्प्रागपि उपजननात् जननात् अस्ति। जो उत्पन्न हुआ है, जो आप आकृति कह रहे हो, जो वस्तु उत्पन्न, आप जिसको उत्पन्न कह रहे हो वो तो उत्पन्न होने से पहले भी थी। और यच्च निवर्तते तन्निवृत्तम अपि अस्ति, और जो नष्ट हो जाता है जिसको आप निवृत्त कह रहे हो वो निवृत्त होने के बाद भी रहती है। एवं च सर्वस्य नित्यत्वमिति, इससे सिद्ध होता है कि सबका नित्यत्व है, है? आ जाता है ये बार, ये तो भाष्य के अंदर विषय उठाया, भूमिका उठाई है 33वें सूत्र की भूमिका उठाई है। अब 33वां सूत्र है सिद्धांती का, ना आपका कथन ठीक नहीं है, व्यवस्था अनुपपत्ति है, व्यवस्था की उपपत्ति असिद्धि होने से। उत्पत्ति विनाश की व्यवस्था न हो पाने से, आपकी बात मानेंगे तो उत्पत्ति विनाश की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। भाष्य, अयम उपजना इयम निवृत्ति इति व्यवस्था न उपपद्यते। यदि आपकी बात माने तो ये उपजन और ये निवृत्ति है, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों? उपजात निवृत्त और विद्यमानत्वात्, जो उपजात और निवृत्त है उसके विद्यमान होने से, आप उत्पन्न होना और नाश होने में भी विद्यमान मान रहे हो, तो जो विद्यमान है उसका नाश क्या और जो विद्यमान है पहले से उसकी उत्पत्ति क्या? अयम धर्म उपजातो अयम निवृत्त इति, ये धर्म उत्पन्न हो गया और ये चला गया है, यानी घट उत्पन्न हो गया और पिंड चला गया। इति सद्भाव अविशेषात अव्यवस्था, यहां पर वस्तु की सत्ता का अविशेष होने से अव्यवस्था हो जाएगी। आप तो कह रहे हो ये धर्म आया और गया, लेकिन जब वो विद्यमान है वस्तु तो अव्यवस्था हो जाएगी। इदानीम उपजन निवृत्ति न इदानीम इति काल व्यवस्था न उपपद्यते सर्वदा विद्यमानत्वात्, और जब हम ये व्यवहार करते हैं कि अब ये उत्पन्न हुआ और अब ये उत्पन्न नहीं हुआ, ये जो काल की व्यवस्था है ये भी संगत नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सर्वदा विद्यमानत्वात्, आपके मत में तो वो हमेशा है। अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति न अस्य इति व्यवस्थानुपपत्ति, इसके तो धर्म उत्पन्न हो गए और इसके निवृत्त हो गए, और इसके उत्पन्न नहीं हुए इसके निवृत्त नहीं हुए, ये जो व्यवहार है ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पक्ष में तो सदा विद्यमान रहता है। उभयोः अविशेषात, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति ही, ये अनागत धर्म है, अनागत वस्तु है, ये अतीत है, ये भविष्य में उत्पन्न होगी, ये नष्ट हो चुकी है, ये काल की व्यवस्था भी आपके पक्ष में नहीं बन पाएगी। वर्तमानस्य सद्भाव लक्षणत्वात्, क्योंकि आप उसको सद्भाव भी मान रहे हो और सद्भाव जो होता है वो वर्तमान लक्षण होता है, वर्तमान में है, तो वर्तमान में है तो भूत और भविष्य की व्यवस्था तो आपके पक्ष में बन नहीं पाएगी। अविद्यमानस्य आत्मलाभ उपजन, उपजनो अल्पविराम, जो अविद्यमान है उसका आत्मलाभ होना, अपने स्वरूप में आना, इसे कहते हैं उपजन। और विद्यमानस्य आत्महानम निवृत्ति ही अल्पविराम, जो विद्यमान है उसके अपने स्वरूप का नष्ट हो जाना ये निवृत्ति कहलाती है। इति एतस्मिन् सति नैते दोषः, इस पक्ष को मानने पे, यानी हमारे सिद्धांत के पक्ष को मानने पे, ऊपर वाले ये जो दोष बताएं ये दोष नहीं होंगे। तस्मात् यदुक्तम् प्रागपि उपजनादस्ति निवृत्तम च अस्ति तद अयुक्तम इति, तो तस्मात् यद उक्तम, जो आपने कहा, पूर्व पक्षी ने जो कहा भूमिका में, प्राग उपजनात अस्ति, उपजन उत्पत्ति से पहले भी था और निवृत्तम च अस्ति, निवृत्त होने के बाद भी वो है, तद अयुक्तम इति, ये नहीं हो सकता। उत्पत्ति हुई है उससे पहले भी था, ये कैसे हो सकता है, और नाश होने के बाद भी है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। हाँ, बोलो। समय हो गया, वैसे आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे हैं। 24वां सिद्धांतिका है। हाँ, नहीं सिद्धांतिका मानेंगे, सिद्धांती मध्यस्थ का खंडन कर रहा है कि आपने जो जिस तरह से खंडन किया वो ठीक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूर्व पक्षी की बात को मान रहा है, मध्यस्थ के तरीके को खंडित कर रहा है। आप जो खंडन कर रहे हो वो खंडन गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूर्व पक्षी की बात को मान रहा है। ठीक है, प्रणाम।